एंडरसन बहुत परेशानी के आलम में अस्पताल के कमरे के बाहर खड़ा शीशे से अपने बेटे जोसेफ को देख रहा था। जोसेफ के जिस्म का बेशतर हिस्सा पट्टियों से ढका हुआ था। आज जोसेफ के एक्सीडेंट को तीसरा दिन हो रहा था, मगर उसे होश नहीं आ सका था। जोसेफ उसका अकलौता बेटा और अरबों डॉलर की जायदाद का तन्हा वारिस था। छोटी उम्र में जोसेफ की मां का इंतकाल हो गया था। एंडरसन ने उसके बाद दोबारा शादी नहीं की थी। उसका बहुत बड़ा कारोबार और फिर तंजीम की मसरूफियात में उसकी गुंजाइश नहीं थी। उसका बेटा ही उसकी उम्मीदों का मरकज था। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था और जोसेफ भी बाप से बहुत ज्यादा वाबस्ता था। जोसेफ उसका बेटा और उसका वारिस ही नहीं, उसका नजरियाती हम ख्याल भी था। जब से उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चला था तो उसने अपनी जिंदगी से मायूस होने के बाद जोसेफ को अपने तमाम तंजीमी मामलात के बारे में आगाह कर दिया था। जोसेफ ने बहुत खुश दिली से उसकी जगह लेने पर आमादगी जाहिर की थी, मगर एन उस दिन जब जोसेफ को तंजीम में उसकी जगह लेनी थी, वो मौत के मुंह में जाने के बाद उसके सामने बेबस पड़ा हुआ था। वो पहले ही अपनी बीमारी की बिना पर आधा हो गया था कि अब इस दूसरे सदमे ने उसकी कमर तोड़ डाली थी। वो इसी आलम में खड़ा हुआ अपने बेटे को बेबसी के आलम में देख रहा था कि पीछे से नर्स ने आकर उससे कहा, सर डॉक्टर के बोर्ड से आपकी मीटिंग का वक्त हो गया है। ठीक है चलो, एंडरसन ने बोझल लहजे में जवाब दिया और नर्स के साथ चल दिया। अब्दुल्ला और कमल चलते हुए निस्बतन एक खुली जगह पर आ गए। ये भी एक बाग ही था, मगर पहले की बनिस्बत ज्यादा कुशादा। अब्दुल्ला ने वहां मौजूद नशिस्तों में से एक पर बैठते हुए उसे दूसरी पर बैठने का इशारा किया। उसी ने गुफ्तगू का दोबारा आगाज किया, तुम अभी तक गोया मेरे ड्राइंग रूम में बैठी थीं, और अब ये समझो कि ये मेरा लाउंज है, मैं अक्सर यहीं बैठता हूं। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, आज मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत सी दिलचस्प बातें, बहुत सी अजीब बातें जो और लोग नहीं जानते। ये मेरे लिए बड़ा एहसास होगा, कंवल ने गर्दन झुकाते हुए जवाब दिया। अब्दुल्ला दोबारा गोया हुआ, कुछ दिनों कबल मैं यहीं बैठा हुआ था कि साले मिलने आ गया। साले को तो तुम जानती हो ना? जी जी, वो पिछली दुनिया में आपके साथ रहने वाले फरिश्ते थे और अभी भी आपके बेहतरीन दोस्त हैं। कंवल को अब्दुल्ला के बारे में बहुत कुछ मालूम था। हाँ वही, फिर देखो यहां क्या हुआ। ये कहते हुए अब्दुल्ला ने एक इशारा किया जिसके साथ एक अजीब वाकया हुआ। बाग का मंजर मुकम्मल तौर पर बदल गया। कमल और अब्दुल्ला अलबत्ता अपनी नशिस्तों समेत इस नए मंजर का हिस्सा थे, मगर ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसके सामने बैठा हुआ अब्दुल्ला बाग में दूसरी तरफ भी इत्मीनान से अपने हाथों में जाम शराब लिए बैठा अपनी सोचों में गुम है। उसने गौर से अपने पास बैठे अब्दुल्ला को देखा, फिर सामने मौजूद अब्दुल्ला को देखा। दोनों में सिवाय लिबास के कोई फर्क न था। उसे अपने पास बैठे अब्दुल्ला की आवाज आई, मैं वहां भी हूं और यहां भी, मगर वो माजी है और ये हाल है। मुझे तुम्हें माजी का ये किस्सा दिखाना है, इसलिए माजी को गोया तुम्हारे सामने उसी तरह जिंदा कर दिया है जैसे वो था। अलबत्ता अब हम बहसियत तमाशाई इस मंजर का हिस्सा है। अजीब, कमल ने ताज्जुब के साथ कहा, मगर ये ज्यादा अजीब होगा। ये कहते हुए अब्दुल्ला ने अपने हाथों में पहनी हुई एक अंगूठी उतारी और उसे देते हुए कहा, इसे अपने हाथों में दबा कर रखो, इसके नतीजे में तुम वो ख्यालात भी समझ सकोगी जो वहां बैठे हुए उस वक्त मेरे जहन में आ रहे थे। तुम गोया मेरा जहन पढ़ लोगी। कमल ने नाकाबिल यकीन नजरों से उसे देखा, मगर वो जबान से कुछ न बोली। तुम देखती जाओ कि अब क्या होगा। जन्नत में बहुत कुछ अजीब होता था, मगर इस तरह की कोई चीज कमल ने पहली दफा होते हुए देखी थी, इसलिए उसे कुछ हैरत हुई। ताहम वो समझ गई थी कि अब उसे चंद दिनों पहले पेश आने वाले वाकये को एक खामोश तमाशाई के तौर पर देखना था, मगर अब्दुल्ला के जहन से गोया एक अजनबी के तौर पर उसे इस वाकये का मुशाहिदा भी करना था और अब्दुल्ला के जहन में रहकर इस वाकये का हिस्सा भी बन जाना था। उसने जोर से अब्दुल्ला की अंगूठी को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। इसके साथ ही वो सामने बैठे हुए अब्दुल्ला के ख्यालात पढ़ने लगी। वो अपनी जगह रहते हुए अब्दुल्ला के जहन में दाखिल हो चुकी थी। ये जन्नत की अजीब बस्ती का अजीब करिश्मा था। माजी एक जिंदा हकीकत बनकर उसके सामने मौजूद था, मगर इस तरह कि वो हाल में रहकर जो कुछ हो रहा था उसे अपनी आंखों से देख रही थी। साथ ही उस माजी में जाकर वो भी समझ रही थी جو عبداللہ سوچ رہا تھا، میرا رب کتنا عظیم ہے جو عدم کو وجود دیتا اور ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، اس کی مجھ پر کتنی عنایتیں ہوئی ہیں۔ میں عبداللہ، ایک گدائے بے نوا، ایک فقیر بے ساما، ایک بندہ ناتواں، آج اپنے مالک کی عنایت سے ایک عظیم سلطنت کا مالک بن چکا ہوں۔ میں عبداللہ، نسل آدم کا ایک بے وقت فرد، کاروان مصطفیٰ کا ایک درماندہ مسافر، آج اپنے رب کی مہربانی سے زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی وسیع و عریض سلطنت کا تاجدار بن چکا ہوں۔ میں عبداللہ، آج وہ ہستی ہوں جس کی بارگاہ تک رسائی کی بھی دسیوں آداب مقرر ہیں۔ میں نے آسمان کی وسعتوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور سوچا، میں شیطان سے جنگ جیت کر یہاں آ تو گیا ہوں، مگر شیطان تو بہت طاقتور تھا، میں اس سے یہ جنگ کیسے جیت گیا؟ مجھے تو قدم قدم پر ہارنا تھا، میں ایک فاتح کیسے بن گیا؟ پھر میں ماضی کے دھندلکوں میں اپنا عکس دیکھنے لگا، مجھے اپنا عکس کسی فاتح کا عکس نہیں لگا۔ میری جنگ تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، مجھ جیسے ظالم و جاہل کو تو یہ جنگ ہارنا ہی تھی کہ میں نے اپنی حیثیت سے کہیں بڑی جنگ میں اترنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں تو اسی وقت شکست کھا گیا تھا جب روز اول میں اس امتحان میں اترا تھا۔ میں یہ جنگ اس دن بھی ہار گیا تھا جب میں اپنے ناتواں وجود سے کہیں زیادہ طاقتور دنیا میں پیدا ہوا تھا۔ میں یہ جنگ اس وقت بھی ہار گیا تھا جب شعور کی آنکھ کھول کر میں نے اپنی طاقت اور حیثیت سے کہیں بڑے فیصلے کیے تھے۔ پھر میں جیت کیسے گیا؟ میں نے خود سے سوال کیا، پھر خود ہی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے لگا۔ وہ ایک مرکزی نقطہ کیا تھا جس نے ایک عاجز اور کمزور شخص کو اس مقام تک پہنچا دیا تھا؟ خدا کو پکارنا، الحی القیوم، خدا کو حاضر و ناظر، خدا زندہ سمجھ کر اسے پکارنا۔ بے اختیار میرے دل نے میرے دماغ کے سوال کا جواب دے دیا۔ یہی ایک بات تھی جو ہر قدم پر اور ہر جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ میں نے بدترین حالات میں زندگی کا آغاز کیا تھا، یتیمی، کمزوری، غربت اور مایوس کن حالات میں جب ہر انسان اور مادی سہارا ناپید تھا۔ میں نے آسمان و زمین کے خدا کو پکارا تھا، پھر پورے صبر کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار کیا تھا۔ وہ لمحے میں سن لیتا ہے مگر جواب بسا اوقات برسوں میں دیتا ہے، مگر دیتا ضرور ہے۔ یہی آخری سچائی تھی جسے میں ابتدا میں جان گیا تھا، بس اس کو اسی طرح پکارنا فیصلہ کن ہو گیا تھا۔ سوچ کے پرسکون سمندر میں بے اختیار میرے لبوں نے سرگوشی کی لہر اٹھائی۔ یہی ہوا تھا، بالکل یہی ہوا تھا۔ سرگوشی کی اس لہر کے بعد ذہن کی زمین پر سوچ کا پرسکون سمندر چھا گیا۔ بہت چھوٹی عمر میں تمام انسانی سہاروں سے محروم ہونے کے بعد میں نے ہر سمت سے اپنا رخ موڑ کر خدا کی طرف کر دیا تھا۔ اس کے بعد زندگی کے ہر موڑ اور ہر جنگ میں موج سے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر زخم بھر گیا، ہر شکست فتح سے بدل گئی۔ بندے کی جنگ خدا کی جنگ بن گئی۔ خدا نے نصرت دین کی اپنی جنگ میں بندے کو استعمال کیا، اور اسی بہانے کریم مطلق نے ایک عاجز مطلق کو تاجدار بنا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کمل سے ضبط نہ ہو سکا، اس کی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز ابھری، سردار۔ کمل کی آواز پر وہ دونوں ماضی قریب کے اس منظر سے نکل کر حال کے اس لمحے میں آ گئے جب کمل عبداللہ سے ملنے آئی تھی۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اینڈرسن میڈیکل بورڈ کی رائے جاننے کے لیے میٹنگ روم میں پہنچا تو ہسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر نے اس کا استقبال کیا۔ اینڈرسن اس سے مصافحہ کر کے اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور ایک نظر سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹروں پر ڈالی۔ چیف میڈیکل آفیسر ایک ایک کر کے یہاں بیٹھے تمام ڈاکٹروں کا تعارف کرا رہا تھا۔ اینڈرسن خالی ذہن کے ساتھ اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کمرہ اس کی بے پناہ طاقت اور اس طاقت کے باوجود اس کی بے کسی کا کتنا عجیب اظہار ہے۔ یہاں جو ڈاکٹر موجود تھے وہ اپنے اپنے شعبے میں دنیا کے ممتاز ترین لوگ تھے۔ ان ڈاکٹروں کو وہی شخص ایک ساتھ جمع کر سکتا تھا جس کے پاس اربوں ڈالر موجود ہوں۔ ان سب کا یہاں ہونا اینڈرسن کی دولت اور طاقت کا ایک معمولی سا اظہار تھا، مگر دوسری طرف یہ سب ڈاکٹر مل کر بھی کسی ایسے انسان کو زندگی نہیں دے سکتے تھے جس کی موت کا فیصلہ خدا نے کر لیا ہو۔ خدا کے تصور سے اینڈرسن کو عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ایک مذہبی خاندان میں پیدا ہوا تھا، مگر وہ مذہب اور خدا کے بجائے اپنے عمل پر یقین رکھتا تھا۔ उसने अपनी बेपना मेहनत और अंतक जिद्दोजहद के बाद एक बहुत बड़ा मकाम बना लिया था। उसकी हर कामयाबी ने उसके इस यकीन में इजाफा किया था कि दुनिया खुदा नहीं इंसान चलाते हैं। मगर पहले उसकी बीमारी और फिर अब उसके बेटे जोसेफ के एक्सीडेंट ने उसकी अपनी सलाहियत, मंसूबाबंदी और अमल की ताकत पर यकीन के परखचे उड़ा दिए थे। अपनी बीमारी तो वो किसी तरह झेल गया, मगर बेटे के एक्सीडेंट ने उसकी कमर तोड़ डाली थी। बेटे के तसव्वुर से उसके दिल से बेख्तियार आह निकली। उसने दिल से खुदा को पुकार कर दुआ की, ऐ खुदा, मैंने तुझसे कभी अपने लिए दुआ नहीं की, कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर एक बेबस बाप तुझसे जिंदगी में एक ही चीज मांग रहा है, उसे देने से इनकार मत कर। ऐ खुदा, मेरे बेटे को जिंदगी दे दे। ऐ मूसा के और इब्राहिम के खुदा, जोसेफ को उस काम के लिए सेहत दे दे जो तूने मूसा की कौम और इब्राहिम की औलाद के लिए पसंद किया था। मिस्टर एंडरसन, अब डॉक्टर फेडरिक आपको तफसील से आगाह करेंगे। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने एंडरसन को मुखातिब किया तो वो जहनी तौर पर मीटिंग रूम में लौट आया। वो खाली खाली निगाहों से चीफ मेडिकल ऑफिसर को देख रहा था, जो तमाम डॉक्टरों का तारुफ करा के फारिग हो चुका था, और अब डॉक्टर फेडरिक को उसे यह बताना था कि तमाम डॉक्टरों ने अपने अपने पहलू से उसके बेटे की रिपोर्ट्स देखकर मजमूई तौर पर क्या नतीजा अखज किया है। एंडरसन अपने अकलौते और महबूब बेटे की तकदीर का फैसला सुनने के लिए तैयार हो गया। क्या बात है कंवल, क्यों रो रही हो? अब्दुल्ला के सवाल पर कंवल ने खुद को संभाला। उसके तवज्जो करने पर लम्हा भर में उसके कुछ किए बगैर उसके चेहरे और आंखों से आंसू गायब हो गए। वो आहिस्तगी से गोया हुई, मैंने अपनी जिंदगी में खुदा को बहुत पुकारा था, मगर मैं पिछली जिंदगी की कोई जंग नहीं जीत सकी। मुझे सिर्फ जख्म लगे थे, मुझे सिर्फ शिकस्त मिली थी। वो तो ठीक है, मगर अब क्या तुम खुश और राजी नहीं हो? क्यों नहीं, अब तो मैं अपने मौला से बहुत राजी हूं। उसने बहुत कुछ दे दिया है, बल्कि सब कुछ दे दिया है, मगर पिछली जिंदगी में सिवाय महरूमियों, दुखों, अजियतों और तकलीफों के मैंने कुछ नहीं देखा था। आपको खुदा ने जवाब दिया, मगर मुझे खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया, कभी जवाब नहीं दिया। उसकी बात पर अब्दुल्ला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। खुदा से शिकवा कर रही हो? नहीं सरदार, अपने मालिक से कैसा शिकवा, आज तो हर चीज उसकी अता से मिल चुकी है, आज तो मैं उससे बहुत खुश हूं। मैं तो पिछली दुनिया की बात कर रही हूं कि आपको जवाब मिला और मुझको नहीं मिला, ये फर्क क्यों था? खुदा मेरे लिए क्यों नहीं आया, आपके लिए क्यों आ गया? इसी सवाल का जवाब देने तुम्हें यहां बुलाया है। अब्दुल्ला ने पहली दफा उसके बुलाए जाने का मकसद को वाज़ेह किया। वो ये भी जानता था कि कंवल गर्चे बार बार खुदा की अता पर अपनी रजा का इकरार कर रही है, मगर उसकी झोली अभी भी खाली है, क्योंकि जो वो चाहती थी वो उसे नहीं मिल सकता था, जन्नत में भी नहीं। दूसरी तरफ रब्बे रहमान का ये दस्तूर न था कि कोई झोली खाली रहे, मगर कंवल की झोली भरना एक अगदाए ला यनल था। इस मुश्किल की गिरा को खोलना, उलझी डोर को सुलझाने का काम उसी को दिया गया था। गो बज़ाहिर ये उसके बस की बात ना थी, यही वो चैलेंज था जो अब्दुल्ला को दरपेश था, मगर ये बात की बात थी। सरे दस्त उसे कंवल के सवाल का जवाब देना था। उसने कंवल को समझाना शुरू किया, बेशक तुमने पिछली दुनिया में बहुत दुख देखे थे, मगर तुम गौर तो करो, उन्हीं महरूमियों, दुखों, असियतों और तकलीफों की बुनियाद पर आज तुम खुदा की गुरबत के इस मकाम पर पहुंची हो। यह तुम्हारी इन्वेस्टमेंट थी जो अरबों खरबों गुना बढ़ाकर तुम्हें लौटा दी गई है। तुम सोचो तो कि फानी जिंदगी के दुख खत्म हो गए, मगर अबदी जिंदगी के सुख तुम्हें दे दिए गए। जन्नत में कितने लोग हैं जो पिछली दुनिया में तुमसे कहीं ज्यादा नेकियां करते थे, मगर आज तुमसे पीछे हैं और तुम इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच गई हो। तुम्हें तुम्हारी महरूमियों ने यहां तक पहुंचाया है। बाकी रहा यह सवाल कि खुदा ने मुझे क्यों जवाब दिया और तुम्हें क्यों जवाब नहीं दिया, इसका ताल्लुक उस इम्तिहान से था जो पिछली दुनिया में मुझे और तुम्हें मिला, बल्कि ज्यादा दुरुस्त अल्फाज में मैंने और तुमने चुना था। आज तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा, वो सवाल जो तुम किसी से नहीं करती, मगर उनके जवाब जानना चाहती हो। امتحان والی بات کمل کے زیادہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی ساری توجہ عبداللہ کے بات کے آخری حصے کی طرف گئی۔ کیا آپ میرے دل کا حال بھی جان سکتے ہیں جو میرے سوالات سے واقف ہیں؟ نہیں، میں نہیں جان سکتا، لیکن کوئی اور ہے جو جان لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ تھوڑا انتظار کرو، تمہارے ہر سوال کا جواب ملے گا۔ معاف کیجیے گا سردار، میں نے بیچ میں مداخلت کر دی۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب چاہو مداخلت کرو، مگر یہ بتاؤ کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا تھا جب تم نے روکا تھا۔ آپ سوچ رہے تھے کہ آپ نے ہر سم سے اپنا رخ موڑ کر خود کو خدا کی طرف پھیر دیا تھا، اس کے بعد معجزے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر زخم بھر گیا، ہر شکست فتح سے بدل گئی، بندے کی جنگ خدا کی جنگ بن گئی۔ خدا نے نصرت دین کی اپنی جنگ میں بندے کو استعمال کیا، اور اسی بہانے کریم مطلق نے ایک عاجز مطلق کو تاجدار بنا دیا۔ عبداللہ نے سامنے موجود عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب آگے دیکھو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج اس بادشاہی میں جب مجھے ماضی کا کوئی غم ستاتا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ذہن کو پریشان کرتا ہے، زندگی ختم نہ ہونے والے سکون و سرور میں ڈھل چکی ہے۔ میں اسی سکون و سرور میں ڈوبا فردوس کی ابدی بادشاہی اور رنگوں اور خوشبوؤں کی اس دنیا میں بیٹھا ماضی کے گزرے دنوں کو یاد کر رہا ہوں۔ ماضی سے مراد سابقہ دنیا نہیں، وہ دنیا تو اپنے غموں اور پچھتاووں کے ساتھ حرف غلط کی طرح مٹا دی گئی۔ اس ماضی کا مطلب تو جنت میں داخل ہونے کے بعد سے اب تک ملنے والے انعامات اور احسانات کی وہ بارش تھی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ جس خدا کو میں نے پچھلی دنیا میں غیب میں رہتے ہوئے اپنی عقل سے دریافت کیا تھا، یہاں آنے کے بعد میں نے اس خدا کو عیاناً کھلی آنکھوں سے دیکھا، اس کے جلال کو دیکھا، اس کے کمال کو دیکھا، اس کے جمال کو دیکھا، اس کی شان کو دیکھا، اس کے کرم کو دیکھا، اس کی عطا کو دیکھا، اس کی چشم پوشی کو دیکھا، اس کی نگاہوں کی حیا کو دیکھا، اس کی پردہ پوشی اور ستاریت کو دیکھا، اس کی بخشش اور غفاریت کو دیکھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ اور نہیں دیکھا، سب کچھ دیکھا، مگر جو دیکھا وہ خدا ذوالجلال کی ختم نہ ہونے والی ان گنت صفات کے آئینے میں دیکھا، اس کی رضا کی روشن چھاؤں میں دیکھا، اس کی لامحدود قوت اور بے حساب رحمت کے گھنے سائے میں دیکھا۔ یہاں ہر حسن اس کے نور سے منور ہے، ہر جمال اس کے تبسم سے روشن ہے، ہر نغمہ اس کی صدا کا پیغمبر ہے، ہر لمس اس کی سنائی کا مظہر ہے، ہر رنگ جب نکھرتا تو اس کی رانائی کا احسان مند ہوتا، ہر سانس جب چھڑتا تو اس کی نوا کا عکس بن جاتا، ہر نظارہ اس کی نگاہ ناز سے اپنی مراد کو پہنچتا، ہر حسن اس کے جمال کے آئینے میں خود کو سنوارتا ہے۔ رنگ و نور ہو یا ذائقہ و سرور، خوشبو کا کوئی احساس ہو یا کسی لمس کا کوئی لمحہ، نغمہ و آہنگ کا کوئی معجزہ ہو یا شعر و ادب کا کوئی شاہکار، علم کا کوئی خزانہ ہو یا سرور کی کوئی دنیا ہو، سب میں خدا مہربان کی عطا کا ایک نیا انداز ہے۔ وہ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، ہر لمحہ اور ہر پہر، ہر صبح اور ہر شام، ہر دن اور ہر رات، ہر موسم اور ہر رات میں اس کی عنایات کی برسات ہے کہ تھمتی نہیں۔ اس کی رحمت کا ابر کرم برستا تو ہر پیاسی زمین کو سیراب کر دیتا، سوالیوں کے اس کے در مانگنے سے پہلے کھل جاتے اور ان کا سوال طلب سے پہلے قبولیت کی دہلیز عبور کر جاتا ہے۔ اس کی عطا کے دروازے لامحدود ہیں، اس کی رحمت کے باب بے حساب ہیں۔ میں نے بار بار انہیں کھلتے ہوئے دیکھا، مگر کھلنے کے بعد بند ہوتے کبھی نہیں دیکھا۔ خدا کی عنایتوں کے آئینے میں اس کی عظمت کا یہی وہ منظر تھا جس میں محو ہو کر میں خدا ذوالجلال کی حمد اپنی سانسوں اور آنکھوں سے کر رہا تھا کہ اچانک ایک آواز نے مجھے اپنی دنیا میں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان عالی مقام، کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ لہجہ معتبانہ تھا، آواز مانوس تھی، انداز محبت اپنائیت مگر شرارت سے بھرپور تھا۔ گو بولنے والا کوئی شخص سامنے موجود نہ تھا۔ میرے پاس آنے والے لوگ براہ راست اس طرح مجھ سے اجازت نہیں لیا کرتے تھے، مجھ تک رسائی اب صرف میرے خدام خاصی کے ذریعے سے ممکن تھی، اس لیے لمحہ بھر کو تو میں چونک گیا، مگر بس ایک لمحے کے لیے۔ اس کے بعد میں تخیل کے سمندر سے ایک مسکراہٹ سمیٹے باہر نکل آیا، کیونکہ یہ آواز اس ہستی کی تھی جس کی آمد میرے لیے ہمیشہ باعث مسرت ہوا کرتی تھی۔ یہ آواز میرے ازلی رفیق اور یار عزیز سالے کی تھی۔ چیف میڈیکل آفیسر کے خاموش ہونے پر ڈاکٹر فیڈرک نے اینڈرسن کی طرف دیکھا اور جوزف کے حوالے سے اسے بریفنگ دینا شروع کر دی۔ مسٹر اینڈرسن، جوزف کے کیس کی سب سے مثبت بات یہ ہے کہ حادثے کی انتہائی شدید نوعیت کے باوجود وہ زندہ ہیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں یا کسی اور اندرونی یا بیرونی عضو کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق حادثے کے وقت جوزف کی گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی، پھر جس دوسری گاڑی نے انہیں ٹکر ماری وہ بھی بہت تیز جا رہی تھی، جس نے حادثے کے اثر کو دگنا کر دیا۔ مگر خوش قسمتی سے جوزف اس حادثے سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اینڈرسن ایک بہت گھاگ انسان تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر فیڈرک نے جن مثبت باتوں سے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ دراصل ایک بری خبر کی تمہید ہے۔ وہ اپنے آپ کو بری خبر کے لیے تیار کرنے لگا۔ ڈاکٹر فیڈرک نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا، مزید یہ کہ انہیں بروقت ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ یہاں انہیں بہترین طبی سہولتیں ملیں اور اس کے بعد بہترین ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا ہے۔ اس کی بنا پر فی الوقت ہم ان کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن اس لیکن کے بعد ایک وقفہ آیا۔ اینڈرسن کو بھی اسی لیکن کا انتظار تھا۔ ڈاکٹر فیڈرک نے اپنی بات دوبارہ اسی لیکن سے شروع کی۔ لیکن حقیقت سے آپ کو آگاہ کرنا ہماری پیشہ ورانہ اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جوزف کا مستقبل کیا ہوگا، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ سر دست کوئی نہیں بتا سکتا کہ آیا وہ مکمل ٹھیک ہوگا، کب ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی صورتحال بہتر ہوگی یا خراب ہوگی، وہ زندہ رہے گا یا۔ ڈاکٹر فیڈرک نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اینڈرسن کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، مگر ڈاکٹر فیڈرک نے ایک بوڑھے باپ کے سامنے بات کو دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، تاہم جدید میڈیکل سائنس نے طب کے شعبے میں اب اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ہم جوزف کی بہترین نگہداشت کر سکتے ہیں، ہم اس کی زندگی اور صحت کے امکانات کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ جوزف ایک جوان شخص ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان بہترین طبی سہولتوں کے ساتھ جوزف جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور مکمل نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر فیڈرک خاموش ہو گئے۔ اینڈرسن کو اندازہ ہو گیا کہ غیر معینہ مدت تک جوزف کی زندگی آس و یاس اور اس کا وجود موت و زندگی کے درمیان معلق ہو چکا ہے۔ کسی بھی بوڑھے بیمار اور موت کے دروازے پر کھڑے باپ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہوتا، مگر اینڈرسن بہت حوصلہ مند شخص تھا، وہ آنی آساب کا مالک تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے بیٹے کی زندگی کی جنگ بھرپور طریقے پر لڑے گا۔ اس نے ڈاکٹر فیڈرک سے پوچھا، جوزف کو ہسپتال میں رکھنا بہتر ہے یا گھر میں؟ ہم امید کرتے ہیں کہ جوزف کو اگلے 72 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا، ہم چاہتے ہیں کہ اسے اگلے 10 دن تک مزید ہسپتال میں رکھیں، پھر ڈاکٹروں کا بورڈ دوبارہ اس کی پروگریس کا جائزہ لے گا، اس کے بعد ہم حتمی طور پر آپ کو کوئی رائے دینے کے قابل ہو جائیں گے کہ جوزف کے معاملات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہم آپ کو ایک بہتر اطلاع دینے کے قابل ہوں گے۔ ڈاکٹر فیڈرک کے اس جملے کا مطلب واضح تھا، سر دس اس کے پاس اینڈرسن کو امید کے سوا دینے کے لیے کچھ نہ تھا، اسے اگلے 10 دن تک انتظار کی سولی پر لٹکنا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ موت پہلے اسے آئے گی یا اس کے جوان بیٹے کو۔ سالے کی آواز سن کر میرے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس سے گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا، تم نے اس سے پہلے کبھی اجازت لی ہے جو اب لینا چاہتے ہو؟ سلطان عالی مقام، پہلے اور اب کی صورتحال میں بہت فرق واقع ہو چکا ہے، میں ایک بندہ عاجز اور آپ بادشاہ وقت ہیں۔ میں نے تو بڑی مشکل سے یہ بات دریافت کی ہے کہ اپنی عظیم الشان سلطنت میں آپ اس وقت کہاں تشریف رکھتے ہیں، پھر یہاں پہنچا تو آپ کے خدام نے روک لیا، کہنے لگے کہ اس وقت آپ کسی سے نہیں مل سکتے۔ میں نے پہلے سوچا کہ حضرت والا کسی ناگفتگو حالت میں ہوں گے، لیکن تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملکہ نائمہ تو اپنے گھر پر ہیں، جب مزید یقین ہو گیا کہ تخلیہ ہی ہے تو خادموں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر براہ راست عرض کر رہا ہوں کہ کیا سلطان ذی وقار کی تنہائی میں مغل ہو سکتا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ حضور والا کی طرف سے یہ اجازت مجھے پہلے ہی حاصل ہے۔ اللہ کے بندے، مغل تو تم ہو ہی چکے ہو، اب سامنے بھی آ جاؤ۔ میرے الفاظ کی گونج ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ سالے ظاہر ہو گیا۔ وہ اسی انسانی شکل میں تھا جس میں وہ پہلی دفعہ مجھے میدان حشر میں ملا تھا، اس کے بعد بھی وہ مجھ سے اسی انسانی شکل میں ملتا رہا تھا۔ اس کی آواز سننا جتنا اچھا لگتا تھا، اسے دیکھنا مجھے اس سے زیادہ اچھا لگا۔ سالح میرا دوست ہی نہیں، ان لمحوں کا رفیق بھی تھا جب کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ میں نے میدان حشر کے تمام مراحل اسی کی معیت میں طے کیے تھے، پھر جنت میں داخلے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ تاہم کافی دنوں سے وہ میرے پاس نہیں آیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی جا چکی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اصلاً ایک فرشتہ تھا، وہ میری پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا۔ البتہ میرے وجود میں آنے کے بعد سابقہ زندگی میں وہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے کی حیثیت سے ہمیشہ میرے ساتھ رہا تھا۔ اب اس حیثیت میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی تھی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نہ کسی اور کام میں لگا دیا ہوگا۔ لیکن ہمارے درمیان میدان حشر میں جو تعلق پیدا ہوا تھا وہ ایک گہری دوستی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دوست دوست ہوا کرتے ہیں، دوستی میں مقام اور مرتبے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے اور اس کے تعلق کی نوعیت آج بھی یہی تھی کہ میری تمام تر حیثیت کے باوجود وہ مجھ سے بہت بے تکلف تھا۔ وہ بھی اس گہرے تعلق کو سمجھتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا تھا، ورنہ اس دنیا میں نائمہ کے سوا کسی اور کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس طرح براہ راست مجھ تک رسائی حاصل کر سکے۔ اسے سامنے دیکھ کر میں بے اختیار اٹھا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے؟ میں نے اس سے شکوا کیا۔ غائب کہیں بھی نہیں تھا، بلکہ سلطان ذی وقار کی مصروفیات کے خیال سے خود ہی نہیں آتا تھا۔ آپ تو اب بہت بڑے آدمی ہو چکے ہیں، پہلے تو تم سلطان ذی وقار وغیرہ جیسے الفاظ کو زبان سے نکالنا بند کرو، ورنہ تم کو دھکے دلوا کر باہر نکلوا دوں گا۔ سلطان ذی وقار، دوستوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ وہ مجھے تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ باز نہیں آیا تو میں نے چٹکی بجائی۔ لمحہ بھر میں دو خدام ہمارے پاس موجود تھے۔ انہوں نے آتے ہی سر جھکا کر کہا، سردار علی وقار، حکم فرمائیے۔ میں نے ان سے کچھ کہنے کے بجائے دھمکی آمیز لہجے میں سالے سے کہا، ایک دفعہ اور کہو اور پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے ارادے دیکھ کر سالے نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر توبہ کرتے ہوئے کہا، بھائی معاف کر دو، میں سمجھ رہا تھا کہ تم شاید اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر یہ بے تکلفی پسند نہ کرو، مگر تم تو آج بھی دوست ہی ہو۔ فضول باتیں مت کرو، تمہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، تم صرف مجھے تنگ کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دونوں خدام کو رخصت ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکا کر رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے سالے سے کہا، تم اچھے وقت پر آئے ہو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے نشست سنبھالتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مدد ضرور ملے گی، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے کیا سوچ رہے تھے۔ اس کی بات پر میں نے دھیرے سے کہا، میں اپنے رب کی عنایات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پچھلی دنیا میں جو جنگ میں نے جیتی ہے وہ میں جیت نہیں سکتا تھا، یہ جنگ میری حیثیت سے بہت بڑی تھی۔ پھر میں کیسے جیت گیا؟ کیسے جیت گئے؟ سالے نے میری بات سوال کی شکل میں دہرا دی۔ ایک ہی وجہ تھی سالے، میں نے خدا کو پکارا تھا۔ خدا کو پکار کر کبھی کوئی نامراد نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ خدا ہر زندہ وجود سے زیادہ زندہ، ہر سننے والے سے زیادہ سننے والا، اور ہر نبھانے والے سے زیادہ نبھانے والا ہے۔ میں نے ہر سمت اور ہر رخ سے منہ موڑ کر اس کو پکارا تھا۔ اسے پکار کر کوئی کیسے نامراد رہ سکتا تھا؟ کاش یہ بات جس طرح اب واضح ہوئی ہے پہلے واضح ہو جاتی تو میں لوگوں کو چیخ چیخ کر بتاتا۔ میری بات پر سالے ہنسنے لگا، ارے بھائی، پیغمبر یہی بتاتے بتاتے دنیا سے رخصت ہو گئے، الہامی کتابیں اسی سے بھری ہوئی تھیں، مگر انسانوں کو نظر نہ آنے والے خدا میں کبھی کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ جو لوگ ایک خدا کا نام لیتے تھے ان کی ساری دلچسپی بھی اپنی قوم، اپنے تعصبات، اپنے بزرگوں سے تھی۔ ایسے لوگوں کو خدا سے کچھ ملنا تھا، نہ ملا۔ خدا سے صرف ان کو ملا جنہوں نے خود کو اس کے لیے مٹا دیا تھا، جو اپنی خواہشات، تعصبات اور جذبات سے بلند ہو گئے۔ میں اس کی بات کی کیا تردید کرتا، اس نے جو کہا بالکل سچ کہا تھا۔ انسان ہمیشہ سے ایسے ہی رہے تھے، نظر نہ آنے والا خدا ان کی نگاہ میں سب سے کم اہم تھا۔ انسانوں نے پتھروں اور جانوروں سے لے کر اپنے جیسے انسانوں تک سبھی کو پوجا، چاہا اور اپنی امیدوں کا مرکز بنایا۔ نہیں بنایا تو ایک خدا کو نہیں بنایا۔ جنہوں نے خدا کو ایک مانا، وہ اسے مان کر بھی اس کے کلام پر دوسرے کے کلام کو، اس کے پیغام پر دوسروں کے پیغام کو، اس کی ہستی پر دوسروں کی ہستی کو، اس کی محبت پر دوسروں کی محبت کو، اور اس کی آخرت پر اپنی دنیا کو ترجیح دیتے رہے۔ انسانوں نے کبھی کھل کر اس ظلم کا ارتکاب کیا اور کبھی تاویل کی آڑ میں اپنے اور خدا کے رشتے کو کمزور کر دیا۔ یہی انسان تھا اور یہی انسانی تاریخ تھی۔ اس ظلم کی سزا انسانوں نے پچھلی فانی دنیا میں بھی بھگتی اور ابد تک باقی رہنے والی موجودہ دنیا میں بھی بھگت رہے تھے۔ این اس لمحے کمل کی آواز ابری، سردار کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ کمل کی آواز کے ساتھ ہی وہ دونوں ماضی قریب سے لمحے موجود میں واپس آ گئے۔ کمل نے ایک دفعہ پھر مداخلت کر دی تھی، مگر اس کی اجازت عبداللہ اسے پہلے ہی دے چکا تھا۔ پچھلی بریفنگ کے 10 دن بعد اینڈرسن ہسپتال میں جوزف کے بستر کے پاس کھڑا حسرت و یاس کی تصویر بنا اس کو دیکھ رہا تھا۔ جوزف کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، وہ پلکیں ہلا سکتا تھا، مگر اس کے علاوہ باقی جسم کے کسی بھی حصے کو ہلانا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا، سن سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، کچھ ٹوٹا پھوٹا بول بھی سکتا تھا، مگر جسمانی طور پر وہ بڑی حد تک مفلوج تھا۔ کافی دیر اسی طرح خاموشی چھائی رہی، پھر اینڈرسن بولا، جوزف تم بے فکر رہو، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ابھی میڈیکل بورڈ کی میٹنگ ہونے والی ہے، مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر کوئی نہ کوئی اچھی خبر ہمیں دیں گے، تم جلد ہی اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اور ہاں یاد رکھنا، میری آخری رسومات تمہیں ہی پوری کرنی ہوں گی، تم اس سے پہلے ہی بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جوزف نے زبان سے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر اس کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ اینڈرسن نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پوچھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ آنسو بچا کر رکھو، انہیں میری موت پر بہانا، تمہیں ہر حال میں ٹھیک ہونا ہوگا، تم لازمن ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اتنی دیر میں ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے مخاطب ہو کر بولی، سر آپ میرے ساتھ تشریف لے آئیں، میڈیکل بورڈ کی میٹنگ کے شروع کا آپ کے منتظر ہیں۔ اینڈرسن نے جھک کر جوزف کی پیشانی کا بوسا لیا اور نرس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں وہ چیف میڈیکل آفیسر کے ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہوا جہاں دیگر ڈاکٹر ان کے منتظر تھے۔ کچھ رسمی گفتگو کے بعد ڈاکٹر فیڈرک نے اینڈرسن کو جوزف کی صورتحال سے آگاہ کرنا شروع کیا، مسٹر اینڈرسن، ہم آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتے ہیں کہ جوزف کی زندگی کے حوالے سے جو ہمارے خدشات تھے وہ دور ہو چکے ہیں، وہ زندہ رہے گا۔ لیکن کیا اسی طرح؟ اینڈرسن نے ڈاکٹر فیڈرک کی بات کو کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، اس کا اشارہ جوزف کی اس مفلوج حالت کی طرف تھا جس میں وہ اسے دیکھ کر آ رہا تھا، مسٹر اینڈرسن، آپ کا بیٹا ایک بہت بڑے حادثے سے گزرا ہے، اس کا تو زندہ بچنا بھی ایک معجزہ ہے، لیکن 10 دنوں میں اس کی حالت بہتر ہوئی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بہتری جاری رہے گی۔ اسے مکمل ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ اینڈرسن نے قدرے اضطراب کے ساتھ پوچھا، اسے احساس تھا کہ خود اس کے پاس بھی وقت بہت زیادہ نہیں ہے، یہ اس وقت تو ہم بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اس کا انحصار بنیادی طور پر اس بات پر ہے کہ وہ خود کتنی کوشش کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس جو کچھ ان کے لیے کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، البتہ ان کو مستقل فیزیوتھراپی کی ضرورت ہوگی، ان کی اپنی کوشش اور فیزیوتھراپی کا عمل دونوں مل کر رفتہ رفتہ ان کی حالت کو بہتر بنائیں گے، اب ان کو ہسپتال میں مزید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں اسے کس قسم کی طبی سہولتوں کی ضرورت ہوگی؟ اینڈرسن نے ایک عملی بات دریافت کی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جوزف کی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اچھا فزیوتھراپی کا ماہر بھی اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ اس ملک میں سب سے اچھا فزیوتھراپی کا ماہر کون ہے، میں آج ہی اس سے بات کر لوں گا۔ یہ چونکہ مستقل اور طویل المدت معاملہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ فزیوتھراپی کرنے والا اسی شہر میں رہتا ہو، کیونکہ دن میں 3 دفعہ جوزف کو اس کی ضرورت ہوگی۔ آپ نام بتائیں کہ شہر میں کون ہے جو سب سے بہتر یہ کام کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر فیڈرک نے پاس بیٹھی ہوئی ایک ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا، ڈاکٹر ایما اس معاملے میں زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتی ہیں۔ اینڈرسن نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر ایما کی طرف دیکھا۔ میرے پاس ایک بہترین ڈاکٹر ہے، وہ اپنے کام کا ماہر ہی نہیں ہے بلکہ بہت جذبے سے کام کرنے والی ہے۔ اس نے اس شعبے میں پی ایچ ڈی بھی کی ہے اور تمام جدید تحقیقات سے واقف ہے۔ اینڈرسن نے بے چینی سے پوچھا تو ایما نے بلا توقف جواب دیا، اس کا نام ڈاکٹر کمل ہے۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کمل سے کہا، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ سردار، آپ سوچ رہے تھے کہ نظر نہ آنے والا خدا انسانوں کی نگاہ میں سب سے کم اہم تھا، مگر حقیقت تو یہی تھی کہ پچھلی دنیا میں خدا کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ایسے میں خدا سے اس درجے وابستگی کا مطالبہ کرنا کیا کچھ زیادہ نہیں تھا؟ وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر اپنی بات کو مزید واضح کرنے لگی۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ پچھلی دنیا میں انسان نظر آتے تھے، بت نظر آتے تھے، دنیا نظر آتی تھی، اس کی خوشیاں اور غم نظر آتے تھے۔ ایسے میں نظر نہ آنے والے رب سے اس درجے میں متعلق ہو جانا کیا بہت مشکل نہیں تھا؟ ہاں مشکل تو تھا، اس لیے پچھلی دنیا میں لوگ بیوی بچوں کے لیے پریشان ہوتے رہے، دنیا کے گھر بار اور کاروبار کے لیے متفکر رہے، اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے، اپنے بڑوں سے اور اپنے تعصبات سے وابستہ رہے۔ مگر یہ بات جان لو کہ سارا امتحان یہی تھا کہ بن دیکھے اس ہستی کو سب کچھ بنانا ہے جو کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ امتحان کسی پر زبردستی مسلط نہیں کیا گیا تھا، ہر انسان اس امتحان میں اپنی مرضی سے اترا تھا، اول تا آخر سب انسانوں کا اپنا انتخاب تھا۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں سردار۔ سمجھ جاؤ گی، ذرا انتظار کرو اور دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے کمل کے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس نے اپنی وہ مٹھی کھول رکھی تھی جس میں اس نے عبداللہ کی انگوٹھی پکڑ رکھی تھی۔ عبداللہ کی نگاہ کا اشارہ سمجھتے ہی اس نے دوبارہ اپنی مٹھی بند کر لی۔ عبداللہ کی انگوٹھی کے گہرے لمس نے اسے دوبارہ عبداللہ کے ذہن میں پہنچا دیا، وہ عبداللہ جو سالے کے ساتھ سامنے موجود تھا۔ میں دیر تک تأسف کے ساتھ اس عظیم انسانی المیہ پر غور کرتا رہا۔ مجھے خاموش دیکھ کر سالے موضوع بدل کر وہیں آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، یہ ماضی کی باتیں ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے گردن ہلائی اور اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا۔ تم جانتے ہو سالے کہ اب جنت کی اس نئی دنیا میں میرے رب کی وہ تخلیقی اسکیم روبا عمل ہو چکی ہے جس کی بنیاد پر دنیا کا آغاز ہوا تھا، اور تم ان اہم ترین لوگوں میں سے ایک ہو جنہیں اس نئے تخلیقی منصوبے میں بہت سے کام کرنے ہیں۔ اس کی بات سن کر میری گردن جھک گئی۔ میں اپنی اوقات جانتا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ سالے کی بات غلط نہیں ہے۔ میرے مالک نے اس گنہگار کو بہت زیادہ نوازا تھا، اتنا کہ میری حیثیت اور توقع سے بہت زیادہ تھا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اب اس نئی تخلیقی اسکیم میں جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے انسان بہت سے ایسے کام کریں گے جن کے لیے پہلے فرشتے استعمال ہوتے تھے۔ ہاں مجھے یہ بھی معلوم ہے، بلا شبہ یہ قابل رشک مقام ہے، مگر تم انسانوں نے اس مقام کو بہت محنت سے حاصل کیا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے تنہا وہی ایک کائنات نہیں بنائی تھی جس میں ہم پچھلی دنیا میں زندہ تھے، اس نے مزید 6 کائناتیں اور بھی بنائی تھیں، اور اس بات کو قرآن مجید میں بیان بھی کر دیا تھا کہ یہ خدا سے ڈرنے والے اہل ایمان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7 آسمانوں یعنی 7 کائناتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ بات بھی بار بار واضح کی تھی کہ اس نے یہ سارے آسمان اور زمین بلا مقصد نہیں بنائے ہیں۔ اب اس مقصد کے پورے ہونے کا وقت آ چکا ہے، لیکن اب اس مقصد کی تکمیل کے لیے انسانوں کو بھی ایک کردار ادا کرنا ہے۔ وہ انسان جو جنت کی کامیابی حاصل کر کے اپنا استحقاق ثابت کر چکے ہیں۔ صالح خاموشی سے سنتا رہا۔ مگر ہمیں تم فرشتوں کے مقابلے میں ایک بہت مشکل کام دے دیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو اللہ کا فیصلہ اور حکم برائے راست ملتا ہے، اور تم اس کو بینہ نافذ کر دیتے ہو۔ جو حکم دیا جاتا ہے، جیسے دیا جاتا ہے، اس پر اسی طرح عمل درآمد کیا جاتا ہے اور پھر اس کی نگرانی کر لی جاتی ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے، صالح نے میری تائید کی۔ ہم انسانوں کا معاملہ کچھ مختلف کر دیا گیا ہے۔ وہ کس طرح؟ صالح کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ یہ اس کے لیے نئی بات تھی، وہ مجھ سے اس بات کو سمجھنا چاہتا تھا۔